उसकी ऊपर का। तो ये आपके पास रख दो, ये थोड़ा रिकॉर्ड होता रहेगा, तो ये आप गले में डाल लीजिए इसको। मैं तो जी कह रहा था अभी कल पूरा लड़के होते तो जरा थोड़ा आनंद भी होता। एक कल भी आ गया, कल थोड़ा आनंद भी होता, आनंद भी होता महाराज की हनुमान जी के द्वारा जो भी काम है। मैं सुबह ही आ जाऊंगा आपके पास। तो उसमें क्या है, सब बच्चे जहाँ होंगे उसमें महाराज जी का प्रोग्राम चलता है, वो सारा तुम्हें बताएंगे। ठीक है। तो ये वैसे आप कब से कर रहे हैं? मुझे 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। आपकी भाषा से लगता है जैसे आप अमृतसर के। मैं आगरे का हूँ। आगरे के? तो आगरे में कहाँ से रहे? कलेक्ट्री बाजार से नवा सिंह पाड़ा। आगरे में मेरी बुआ रहती हैं, तो पहले तो अंदर रहती थी, बाद में चले गए, अब मुझे नहीं पता होता। तो हम तो बेचारे हमारा जन्म पल भी यहीं हुआ है। अच्छा। हमारा जन्म ही यहीं हुआ, हमारे माता पिता यहीं आ गए थे। अच्छा। फिर हमारा जन्म ही यहीं है। हाँ जा राम राम जी। तो कहने की भावना यही है मेरी, कल बेटा आओ तो जैसा भी प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर बताएंगे सारा। एक दो छोटी मोटी चीज़ें अगर मैं पूछ लूँ, तो ये यानी मेले में आप 45 साल से जो, तो आपने इस मेले को उस यानी उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, ये कब से शुरू हुआ ये? देखो जी, ऐसा है जितनी मेरे दो होंगी हाँ। उतनी तो मैं गाड़ी दम आपके पेश करूँगा। हाँ, ठीक है ना। और उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में नहीं होगी, मैं कहाँ से पेश करूँ। वो तो है। हम यहाँ असल में सिर्फ 8 आदमी थे अमृतसर के अंदर। अच्छा। 8 आदमी, बुजुर्ग आदमी पूरे हो गए, बड़ा मैं ही रह गया हूँ उसमें से। 7 वो और 8 में मैं था जब ये टोली यहाँ से निकलना शुरू हुई थी। यानी पहली टोली थी? पहली टोली। उससे पहले टोलियाँ नहीं चली? उससे पहले कोई टोली नहीं थी यहाँ। अच्छा अच्छा। मैं अकेला जाया करूँ, साथ जाया करते थे। अच्छा। तो बाबा हमारे हनुमान जी के द्वारा जो लंगूर जो लगते हैं अपने मन में सुखना देते हैं कि बाबा जी हमें लंगूर दे दो, हम आपके गाड़ी प्रार्थना करने आए हैं, हमें एक ही लौंगड़ा दे दो तो आपका जो भी होगा 10 दिन के लिए लंगूर बनाएंगे, पूरी सेवा में लगेंगे, आपके चरणों में लगेंगे, आपके चरणों की दुआ मिलेगी, हम कबूल करेंगे, है ना। तो सारी स्थिति जो है ना जितनी मेरे दिमाग तक होगी मैं आपको ज़रूर सारी बताऊँगा। ये तो मुझे नई बात पड़ी कि मतलब इसका लगभग 50 साल से ज़्यादा पुराना। ज़्यादा है नहीं, मतलब ये टोलियों का ही। हाँ, टोलियों का। टोलियाँ जो हैं, जो टोली इतनी होगी, टोली इतनी होगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होगी। नहीं नहीं, मतलब बाकी टोली जितनी यहाँ चलती है ना, अभी जो अब टोली चल रही है ये सब टोली मेरे यहाँ से या वहाँ दूसरे अखाड़े से निकलती रही है। अब क्या है कभी जैसे कहते हैं ना कि गाँव भगवान आ गए, वो अपनी पाँव की जूती छोड़ गए हैं, भगवान आ गए पाँव की जूती छोड़ गए हैं, तो उस भगवान को देखने गए, वो सब जूतियों को देखने चले गए हैं। तो दुनिया की क्या होता है कि ये दिमाग की अपनी अपनी सर्कुलेशन, जहाँ भी किसी को ले जाओ इंसान वो सोचे कि यार भगवान होता तो इनके पास होता है, यहाँ पर भगवान को चाहने की, भगवान कोशिश करके उसको बुलाने की, बहुत दूर की बातें हैं, बहुत दूर की बातें, बहुत दूर की बातें। उससे प्यार करो, सबसे प्यार करो, जितने पते हैं परिवार से अलावा जो भी है हमारा मल्ला बस्ती कोई भी आदमी है उससे प्यार करो, उसमें भगवान है, बाहर भगवान कहीं नहीं है। और गरीब है उसकी सेवा करो, लंगड़ा लूला है उसकी सेवा करो, वो गरीब बेचारा है बिल्कुल उसकी दवाई दारू दो, ये सेवा है, इसी सेवा में बच्चा है और आज तक चल रहे हैं। जब तक जिंदगी रहेगी तो बच्चा चलेंगे, और जब नहीं होंगे तो राम नाम को प्राप्ति होंगे। तो ये यानी ये टोलियाँ शुरू करने का जो राज है या तो ये जो भावना है तो कैसे शुरू हुई है? आपको क्यों लगा कि टोलियाँ जो हैं जानी चाहिए इसे? ये देखो जी, ऐसा है टोलियाँ तो मुझे इस बात का नहीं पता टोली क्यों निकली है। अच्छा। मैं तुम्हें सीधी बताऊँ बात, क्योंकि टोली मैं खिलाफ हूँ। अच्छा। सबसे पहली बात, हमेशा एक चीज़ का प्रधानमंत्री होता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति है, यहाँ तो सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसमें आए वो टोली निकाल के जा रहा है, किसी को कह देगा कानून नहीं पता, भगवान के प्रति क्या है, उनकी क्या उनकी मंशा है, क्या मनसा में चलना है, कैसी भावना, कैसी बात है, उनकी क्या कारना में रहे, उनकी कारना में कुछ साफ से चलो, ये बातें नहीं है उन बच्चों में। भीड़ चाल है और चोला वो भी डाल रहा है तो चलो टोली हम ही बना ले, इससे टोली चल रही है उसमें कोई बात नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने शुरू की थी तो उसको शुरू करने, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उस हिसाब से परंपरा वो पहली बार नहीं शुरू की थी ना टोलियों पर। ना ना ना, मेरे से पहले सुंदरदास जी थे, मर गए हैं बेचारे। अच्छा अच्छा, वो आप तुम्हें बताया ना, 8 आदमी थे वो, 9 में मैं था, तो वो बहुत पुरानी मेरे से ऐसी भगवान की सेवा में लगे रहे थे। हमने देखा यार ये भगवान का चोला डालते हैं, हमने प्रार्थना की कि भाई बाबा हम भी अगर कृपा हो तो हम भी डाल लें। तो 8 आदमियों के यानी नाम बता सकते हैं थोड़े से आप? उसमें 8 आदमी का नाम मेरे पास है, मैं ही बता दूँगा नाम तुम्हें सारा। एक तो आप हो गए जी, देखो ऐसा है जी, सबसे पैदा जी सबसे बुजुर्ग वही थे, वही थे जो पीछे लग रहे हैं, सुंदरदास जी, महावीर जी, ब्रह्मदेव और माहू, शिव जी जो चलने वाले थे हमारे, एक गूंगा और रामतीर्थ में बैठा करता था, पूरी के साथ जाया करता जी, 8 आदमी वो थे, वो मैं था। तो उनमें से जैसे ज़्यादातर जो है उसमें ये नहीं था जैसे भाग रहे हैं जा रहे हैं, जैसे आपने कहीं बुलाया हमें, मान लो कि आपने ही बुलाया तो आपके पास ही जा रहे हैं, कहीं ऐसे फालतू नहीं घूम रहे। अब तो क्या हो गया है कि तो किसी को रोक ही नहीं सकते बेटा, असल में क्या है बेटा, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम इतना दौड़ नहीं कर सकते, हम भाग नहीं सकते कहीं, मेरी तो हम बूढ़े हो गए, अब हम बूढ़े हो गए, हमारा भी अब जाने का है, आज नहीं 2 साल 4 साल 10 साल और तो और क्या जी लेंगे, कितना जी लेंगे और कितना जी लेंगे इंसान, और अब क्या बच्चे भी किसी के नहीं, किसी से बोल दो वो कहेंगे चल चल 13,000 गुरु घूमते हैं, ठीक है भैया। तो जो आप सोहनलाल रहे हैं आज भी हैं वो? सोहनलाल जी नहीं, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी पूरे हो गए बेचारे, सभी पूरे हो गए वो, पुराने आदमी सभी पूरे हो गए, उनमें से बड़ा मैं ही रह गया हूँ बस, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ बस, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं आ रहा है। तो जो सुंदरदास जी थे तो ये अमृतसर के रहने वाले थे? अमृतसर, सभी अमृतसर के, उनका खाड़ा है। अच्छा, आप जाएंगे, आप कल जाना, मैं भेज दूंगा आपको अभी, ये शमशान घाट देखा है ना, उसके अंदर जाना, अंदर चले जाना सीधे, सुंदरदास जी का खाड़ा पूछ लेना, बाहर निकलता ही है गंगा जी के मंदिर के पास। अच्छा, मतलब बाहर निकलो, अंदर से अंदर की तरफ। अच्छा, अंदर की तरफ, यहाँ से मेन गेट जाना। हाँ, मेन गेट से अंदर के शमशान घाट के लिए, ठीक है। जब बाहर का रास्ता जाता है अंदर से, जैसे बाहर का रास्ता जाएगा ये स्नान घर है, स्नान करके सिखा हुआ बाहर गंगा घर। अच्छा, गंगा घर के अंदर है दशनामी अखाड़ा, दशनामी उनका दशनामी अखाड़ा बजता था। अच्छा, तो वहाँ वो लड़के होंगे, सभी आए होंगे वहाँ, वो तुम्हें मिलेंगे और 12-1 डेढ़ बजे मिलेंगे सभी लड़के, जितने होंगे 2-3 टोली होंगी वहाँ भी। अच्छा, कल की बात कल की, मैं किसी टोली के साथ नहीं रहा, मैं अलग से रहा हूँ, इसी कोठरी में रहा हूँ और इसी कोठरी में चले जाना है मैंने। आपका कितना बड़ा परिवार है? हम इस समय यहाँ 14 जने रह रहे हैं, 14 इतने परिवार के अंदर। देख लो भगवान की दया से इसी में बैठकर गुजारा कर रहे हैं, अब कितने यहाँ मेंबर बैठे देख लो आप, काफ़ी अंदाजे लगा लो आप, और सुबह आओगे, सुबह आओगे यहाँ तो 100 आदमी आपको, सब बंगीला है। तो आपके पिताजी भी हनुमान जी की सेवा में लगे थे? हमारे पिताजी, तो आप जब अमृतसर आए तो उन्हीं से ही जब आपका, हाँ अमृतसर हुआ, सुंदरदास जी थे ना हमारे माता जी, इनकी सेवा करते थे जी काली, उनसे गाड़ी मैंने शुरू सेवा कर दी हनुमान जी की, तो इसलिए दोनों सेवा है। हाँ, और आज तक चल रहे हैं बच्चा, धर्म के इतिहास में चलते रहो तो धर्म कहता मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ धर्म से अलग हो गए वो कहते मैं तेरे साथ ही नहीं हूँ। तो बाकी जो भी करना पूछना हो कल आना, सारे लड़के होंगे यहाँ, सभी लड़के होंगे यहाँ, कल आपसे बात नहीं, आप ज्यादा बिजी होंगे कल। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आपको जरा हमानुमन होता है उसमें थोड़ा देंगे, अगर बनानी है तो पूरी बनाओ, किसी को दिखाओ। रील जो बनाते हैं यहाँ आते हैं सभी रिपोर्टर, जितने भी हैं सभी रिपोर्टर आते हैं, रील वगैरह हर साल बनती हैं। वो यहाँ अमृतसर में नहीं चलेंगी लेकिन बाहर चलेंगी, जैसे कलकत्ता हुआ, मद्रास और स्टेज हुई, उधर वो देखते हैं भाई ये क्या है, क्या लीला है, उधर चलते हैं ना सारे प्रोग्राम, तो उधर की लीला इधर चलती है। और बच्चा बस मैं फिर कल ही आता हूँ आपके पास, है ना? जरूर जरूर, आज के दिन मैं कहीं जा सकता हूँ देखने के लिए, लगता है जहाँ कुछ आज नहीं कोई मिलेगा, आज कोई तैयारी कोई ही नहीं मिलेगा, कल सुबह आप जाओ, कल सुबह मिलेंगे सब। यहाँ पर कौन है वो जो मुझे किसी ने बताया? मनोहर लाल मोर मुड़कर, मोर मनोहर लाल, बिल्कुल ठीक बोला आपने, मनोहर लाल, मनोहर लाल, हाँ मनोहर लाल ही, इसी मोड़ पर, इसी मोड़ पर है वो भी। क्या आपकी उम्र की है या आपसे? मेरी उम्र की है। अच्छा, मेरी उम्र, वो भी काफ़ी समय से चोरी ले रहे हैं ऐसा? वो मैं मेरे से, अच्छा अच्छा आपके साथ के ही मेरे से चालू हुआ था। असल में भावरे ऐसा है, मेरा कुछ नेचर और है, मेरा नेचर कुछ, तुम्हारा नेचर कुछ और है। तुम्हारी बातें मुझे नहीं पसंद आएंगी तो मैं बिछड़ जाऊँगा, ठीक है? मेरा सुर उसी जल्दी से दिखाड़ रहा है, इसी पीछे हटता था, पीछे हट के रहता हूँ। मैं किसी की टोली में नहीं जाता, मैं ज़्यादा भीड़ में किसी की नहीं जाता, मैं किसी की मीटिंग नहीं अटेंड करता, मैं फालतू झगड़े में नहीं जाता, क्योंकि रोटी कमा के खानी है तो बैठ कर खाओ, क्यों किसी की झगड़े पड़े। लेना तो भगवान का एक नाम है और उसमें भी हम उलझे ना डालें तो पसंद नहीं, हमें पसंद नहीं। अच्छा, ये इन टोलियों का क्या जो मंदिर है उससे कुछ नाता रहता है? ये जो हनुमान मंदिर है शीतलम दरबार, हाँ 10 दिन तक नाता चलेगा? नहीं, वो भी क्या टोलियाँ तैयार करवाते हैं या? नहीं नहीं नहीं, अपनी तरफ से जाते हैं, ये अपनी तरफ से सही जाते हैं, मतलब मिट्टा जी जो है वहाँ पर वो नहीं करवाते, वो नहीं करवाते, अपनी तरफ से जाते हैं। उन्होंने तो कभी सम्मानित नहीं किया किसी को, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 2 साल पहले वहाँ पर देखा था, थोड़ा सर्वे किया था, मैंने देखा था शाम के वक्त तो वहाँ रखने की जगह नहीं होती, इतनी टोलियाँ आती हैं वहाँ पर और वो तो यानी जो पूरा दृश्य होता है उसमें तो लगता है मानव सेना ही होती है, मानव सेना बहुत ज़्यादा हो गया। अब 3-4 टोली नहीं पढ़ाते हैं अभी, 3-4 टोली कल यहाँ, कल वो भी कह रहे जी हम वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ से कोई नहीं। हेलो हेलो जी, राम राम जी, हाँ जी, अच्छा बोलो तो साहब, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी।